توائی فقط دول دلالم بعیدا. خجی ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقط دول دلالم بعیدا. دا ولی امولا سڑے جو شرک کئی نو پوئی گی دا دروغ جوڑی. امی سڑے جو شرک کئی زان گمراک تے مر آیا تون ذکر بدلا کرے دا. حضرت علی رضی اللہ عنہ وئی وہ قرآن کے ڈیر محبوب آیات مات دا دے زکا وائی چے نور گناہوں با اللہ معاف کی لیکن شرک نہ بخی. دا تقویت الایمان دا شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ کتاب دے اور دا آگے پا اول سر کی لکھی دی وہ ہر گناہ بد معاف کم پا عبادت کے لیے شریک نہ قبلو ما. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. سورۃ الزمر 45 کے وائی وانیب الی اللہ اللہ ترا اوگر سے جو ٹول گناہوں نہ بخم. یو جواب داغی دا جو ٹول گناہوں نہ مراد سوا دے شرک نہ. دویم طول گناہون اللہ بخی پا توبے سرا اگر توبے و نیست لہا نور گناہون بخل امید شتا لیکن دا شرک نشتا. بے شک اللہ بخنا نکی چی صدار پیدا شد اللہ سرا بخنا کئی سوا دینا چال چیو گواری چاہ چی صدار پیدا کد اللہ سر پکد افترا یقینا دروغ جوڑ کر اسمن گناہ عظیمن دل لویا لوی گناہ وشلے. حجی سے پاتے محمد اللہ دیو بخی اغیب کلا دی جماعت کے بیان کو ما چربان وقت کے بیان کو سار مانزن وقت کے پخوانی طالبان چیزوں سے مدرسہ کی پاتی شوی دی اغیب وسم کلا کلا یاد ای چی خبر تی نی دی دا اغیب وفات کے دلنا جو وسم کلا منگوی ناغا منگ یاد ای چایی سے اپسنگ دے خاجی اغیب چی با کلا لسپیکر تا ودرے دا نویل بے جوڑے اللہ پا قرآن کے ویلی دی سورۃ النساء آیات نمبر 48 او 116 و دیکھ رب العزت ویلی جی شرک زنم آپ کو ما دا شرک نہ سوا نور گناہ ونم آپ کو از من اعمال خواسم کمزوری دی خود شرک نظام بچ کئی زکر شرک چوک کئی اللہ گناہ نم آپ کئی. اور سورت زمر کے اللہ وی 63 کے پیغمبر تے ویلے کہ شرک دے وہ کو نگو رستا عمل بز برباد کرنے دا کم چے دا شرک تردید آیاتونو دا آیاتونو بے بیان اول چے خلق دا شرک نا پاک شی یو ذلی چاو تا خط را لے گلے خط کیا تا لکلی چے تا پنج پیرینو ایجنٹے نواز لکلی خط کیا چے از طرح پہ خیر خواہ نو اللہ دیو بخی لسپیکر تا ادرے دا بیانے کا وہ بیانے کے وہ جوڑی چا خطرہ لے گلے رے چلتا دا پنج پیران ایجنٹ ہے خو لکلی دی از طرح پی خیر خواہ خود دسی بھائی لکلے چا از طرح پی خیر خواہ دی لکلے نو دسی بھائی لکلے چا از طرح پی پلان کے طلاقی جوڑی چا ستا پا دیکھو نا کہ ماں چب تمانچے وہ ڈس کاؤ کرنے میں کاؤ اوشل خبر آمان خیجی دا د توحید آیاتنا د شرف د تردید آیاتنا دا پستا لہجہ کی خیستہ بیان اول مات بے ویلا وی تا چکل اول قرآن شروع کو نزو تقریباً نحلہ سرزی ستا دا اشتلو پال درت لما وی دلتا دی جمعہ سزمگا دی جمعہ کی دیوال مخی مند رہو اور سے بوٹی موٹی مولارو وہ د دی بوٹ نو پنا زدر دم چا مدا ملا وہ خبر غلط ہو کہ نو لگے نہ حل سر جو دکشان ولاڈو میں پہ انتظار مانے چا بکم خبر غلط کئی وہ زپو شو میں جاؤ دا قرآن بیا نہیں دا خزم نظر ٹول پلی تھا نہ قرآن روا گست نہ درست بناس کو او دا دغی کی اسکول تقریباً سلور جمع پور ویل ڈر خستہ خطے ہو اگر خپل قرآن کے ڈیر خیستری کل کڑی دی نو دے و جنا دگا چو کمال مولی سے اللہ جو اندے لری نو پاول ورز کی چرتا یو کافی الاغس تو جی سے بری کی نکل کا کافی چکھلاش ہوا نہ تو تی ویلا کافی اخلاش واخلا آگے والا تو خزمانا غریب نے خزان لاکھ لکھا تو ہم عادت کا وہ لے قرآن سر فکر دشا نو دا کسانو چا غی توحید قبول کرو او دا شرک مکمل تردید کو اللہ یو تا مغفرت نصیب کی ان اللہ بشک اللہ لا یغفرو بخنا نکی چیز دار پیدا شد اللہ سر و یغفرو ما دون ذالک او بخنا کی سوا دینا چال چیو غاڑی و من یشرک باللہ او چا چی صدار اگرزد اللہ سر فقد ابترا اسم عظیما اقنان جوڑ کرو دروغ جوڑ کرو گناہ عظیما لئی بل قباحت ذکر کے عالم تر آئید اللذین یو ذکر انفوسهم آغا خلقو تا نگوری چی نسبت دا پاکوالی کئی زانونو تا چی منخو دیر پاک خلقیو تو روپای پٹ پچا کئی سپین دا گئی آغا قمر دین را گئی بچا گوری پٹکے سی تڑلے اسپین جامی امسا وسرا کونٹی استر کے مرگی خی توری کڑے پوشولے خلق چیوین وی پریختہ را روانا دا پریختہ نو دا پریختہ چرا روانای نو ظاہر خوی دا شانہ دے پو ظاہر کی پریختہ دا لیکن اندرون خلق چی خبری اونکی اللہ دے خلا نوازی او که خبری شروع کرے دن لڑمونی ٹول پلید دیکھا لڑمونی گاندہ دے شرک پا دیکی دے دیکی دے کوپر پا دیکی دے بیداد پا دیکی دے رسمون رواجون ٹول پا کی دے اندرون لڑمونی ٹک نہ دے ظاہر خوی دیر خد ظاہر تا چے گوری خو تب ہوئے چے وست دے پا لمن مانی منس کی گی لیکن خدا دے خلن کلاوی کہ خلی کلاو کلا دے شرکیات مکمل ڈیران دے ڈیران کی جکلا سے بیلچا میلچا دی ہوا لیکن بیلچا کے مو آوا بوئی بیلک دن نہ پٹی ہو کہ بیلچا دی کیول نا سا پر ڈڑو جرا دا گئی نو منگ وے دے سڑی پر لڑبون کی بیلچا مو آوا کہ بیلچا دی ہوا لیکن خلی کلاو کلا دے شرک و دے کفر مکمل ایجنٹ دے یو تزکیه ده نفس ده حقیقتن قد افلح من زکاها قد افلح من تزکا دا خو لازمی کار ده یو دس ده چه شه پلید ده و نسبت ده پاکوالی زان تا کئی سپیه چکل میتیزی کئی داخپا اوچه تا کی ولی وچه پلید نشن سپیه نجس العین ده خود میتیز و نظام بزگی چه پلید نشن ده مستحبات و تاکو او دا شرک او دا کپر ایجنٹ علم ترا تنگوری ها کسان تا چی نسبت دا پاکوالی که اخپلو زانون تا بلکہ اللہ پاکی چال چوی واری ظلم باو نکلش پدیم پتیلا پا اندازه تار دا خورما دا اڈو کی یہ روجہ کی وزن دا خورماگانی دیر زیدی کنن کجوری دا کجوری دا اڈو کی اچھده پدی کی اتو چیزو ندی دا عربی قتمیر نقیر فتیل قتمیر اگا پڑچ دے نرے گوندے پوستکے دے چھو پا دے اڈو کی دا پاس اپروت دے او نقیر اگا داغ دے دا کجوری دا اڈو کی پشامنی وڈو کی داغ دے او فتیل چھ دے دا دے کجوری پا دے اڈو کی پا دے منز کی او چاوت دے پا دے چاوت کی نرے گوندے کی مزے پروتی خجی دے دا فتیل وائی ظلم بونا کلیش پا دے بانے پا اندازہ تار دو خورما انظر دیتا نظر دا تعجب ہوئی اگورا پا نظر دا تعجب مانے سرنگ جوڑی پا اللہ مانے درو کافی دا پا دے سر اسمن موبین گناہ کارا نور قباحتو نے ذکر کئی ظاہر ملا دے ایمان را وڑے پا جیبتا پا تواغوت مانے کہ شکل تے گوری خو شکلی دا ملا دے خو طول اور ضرورا کلب ہوئی کربوڑے ام پچادر کی تڑ لے دے دا چو سڑی گاڑی توا چو نو دا ار مرز دا دارو دے کلبوئی مانگک میں دم کڑے دے او دا مانگک کی ترخت پروتی نو بے غلے شان ہر سب ترا روانی او شل خبر مانی کربوڑی دئی دمئی منگکان دئی دمئی سحر او دا منتر ٹاکوان دی آلا سے وز تاویز رو باسم اللہ سے پتا مانے چا چکڑی دی چا دا مانے چکڑی دی دا زراؤ باسما الا جی منتری دی الا کوڑی دی پوشل خبر مانی سحر پس دی روان دی کوڑ پس دی روان دی منتر پس دی روان دی زاڑ دا مقبرون تاویزونو را استرو که دی مڑنی دی پوشل کربوڑ چنزخان دی پخی منگکان دی انلاس کی نیولی دا می تاویز کرده دی اولا کل کلوائی تاویز کو مخو زبردست تاویز را تیاد دی او کار دی ٹک پا ٹک کی گی خود دا تاویز پا جنابت کی لکل غواری خوشول خبر مانی یعنی تاویز ام دی او ٹک پا ٹک ام دی او پا جنابت کی لکل غواری خوشول یعنی دس یو مرض نشت دی چا پتای که پروت ندی او جی مال کتابو کت کتاب یعنی که دس کتابو نا دا دینا تاویزو نا منگ لکلے کنا دا وطن من طول دکڑے ہوئے کنز الحسین فال نامے زلزل نامے آخد نامے دا سے اب بازار کی خرچی گی تاویزات گورا تاویزات و کتاب دے پیچھر دے سن تاویزات و کتاب جی دائر آگر خزی وائی ہے خور دیر مڑا نے دے دا کتاب را لوکو دا کتاب نے تاویزو لکا دیر مڑا نے دے خورے بس یو زنانا ایجنٹ ساتل غواڑی دا تمام کلی کی پا یو خپا منی گرسی وشولا طول دا دعوت ورکی دعوت دیر تیز دے نو بس دی کاہنانو ترویتینو جادوگرو دس را استلی کلوائی سیوا اوخو قبر خوالا ورلما پا خزاکی می سڑے اولی دے دیتے ہو تا برک شما خزاکی و پا خزاکی سڑے اخکارا کی دا اے اور دنیا مخلوق غر غر روان کلوائی جی دعوی کئی ما تا حضرت جبریل راغلے ہو اور آتیوک چستاد غوا پی او استاد کویو با دا سڑی لراخ لچے ورکے نو سم دست دخزی با اولاد پا گیڑا کی گی او سڑے باسی نشائی خشی بد دا دنیا مخلوق روانی جبریل پو پیغامبر را تخو جبریل بل چال اخوال اندر آگلے حضرت مریم پو خواہ کے چر تو یوزل راگلے یا اندر آگلے راگیب بارا کسی اختلاح چی القائے ہوتا کرو که مخامخ راگلے خشی او نور دا انبیاو نا سوا جبریل پو نور خلق نرازی خیلم دے خبر تا او سرے زمانہ کی او خزا دعوو کی چما دا جبریل دا جی وای ما ته وحی راوړی دا وحی دا وج څوک کوي دا سړی مسلمان نه کافری او دا وی سیوا خو چې چا څومره غول خوړل دا وی هم ډیر خسړی دی ډیر ډیر اوچت سړی پریخته دا پریخته دسې دم کوي کنه چې چوب کې دا چوب سبا سړی بل شنه شي خو شله خبره مانی حاجی یو مرګره زمونږ هغه ویلا اسه ټوپی غونډه کړي ما تیولا زی جیل تا بوتلیو ما افغانستان که ولا تیولا چی در روز ملاستی در شب بلاستی وشلی چوب میکنی چشمان ما را بند میکنی تا چی تور مردم هستی وشلی خورمانی وی دا خودی مون مانی تا نشد را مانی وکراوی وشلی ما باسو توقی کولی اگا دا غوث را پولوس را متوقی کولی ٹوکا میں کولے وہی نہ صاحب میرا تیولا تو چتر چتر مردو ماستے در روز بلاستے در شب نہ در روز ملاستے در شب بلاستے چھپ میں کونی چشمان ماں را بند میں کونی وہ شولے نو خبر آتا سیدھا چی وہی جی چھپے وہ کہا تو چھپ سا میں ٹول کارو نہ اوش دا یو امنون بالجبت و طاغوت چپو ترویت مانے پا کہانت مانے پا سحر باندے پا کوٹگرائی باندے ایمان اوزان تاویز مولای ما او دا کارونا اتا زڑے خزی کئی وشول خبر مانے او سچینو دا مولین دی دا بیداتو ٹکداران مولین او دا رسمون ٹکداران خزی دا دوانا چی یوزیش نو دین سعی شرک را اوچتی گی البیدتو شرک و شرک جال د شرک خور کړی تیار شرک پکې نمایان پکې نسی د شرک جبت او طاغوت جبت په معنی د بت سرا جبت په معنی د سحر سرا جبت په معنی د شرک سرا جبت ساحر ابو العالیه وای او طاغوت کاهن جبت سحر طاغوت شیطان جبت او طاغوت په دې ځای کې یو دو مولین دي کعب ابن اشرف او حویر ابن اختب کعب ابن اشرف دا په یهودو کې جبت مولا دے جبت او حویر ابن اختب طاغوت دے او یا جبت حویر ابن اختب او طاغوت کعب ابن اشرف بالعکس پتا دے جبت شیطان طاغوت کاہن ابن وہب روایت کے مالک ابن انس نا کہ طاغوت ما عبید من دون اللہ او بے وائی ما ورد باز خلق نے چویلے جبت شیطان دے وہ شد خبر مانی او بل قول دا چہ ہر معبود من دون اللہ دا جبت طاغوت دی یو قول دا چہ جبت ابلیس او طاغوت دو ابلیس مرگری یا جبت ہر غشے چ اللہ حرام کڑے دے او طاغوت آغت تو یت غل انسان چ انسان سرکشی گئی او دا مرزون پا اہلی کتابو کی پراتو نو قرآن کریم داغی تردید کی او چکل صحیح مومن بھائی خود چلا صحیح مومنان دا قرآن و دا سنت مومنان دی نو دی وی نا ویقولونا للذین کفروا هؤلاء دغ اندوان دغ سکان دغ انگریزان اهدا من الذین آمنوا سبیلا دی خو ډیر ہدایت والا دی دغ مومنانو نا د کافر ټول ور صفت کئ خود مومن صفت یو نه کو د مومن صفت یو نه ځان ته مولا وای او په چبت جبد طاغوت ایمان راوړل دی تنگوری ہا کسان تا چور کشو چیسر کتاب نا ایمان لری بل جبتی پا معبود من دون اللہ و تواغو دا شیطان مانے اوائی دا پار دا آخر کچھ کافران دی ہاولائی دا کافران احدا دیر ہدایت والائی دا آخر کچھ ایمان راوڑا سبیلن پا اعتبار دلاری دا ہا کسان دی چلال لعنت کلے پا دا ایمان او چامان چلال لعنتو کچرو بینمی دراغی پار نصیر نمدہ دی شبار سم قباحت ام لهم نصیب من الملک خدا دے والا بادشاہی نہ ور گئی اور کہ بادشاہ چال ہی سے نہ ور گئی کوئی خلج رخروخ کرونا نشتا دے کہ کرونا بے ٹول مال نہ بے سرمنی اس تلے بے در باطل فرست ملین ولا اللہ دے بادشاہی نہ ور گئی اور کہ بادشاہی ور کلے شوا نو چال ہی سے نہ ور گئی دو وجہ دا بخل نہ بخل علامہ وا نو دا دی وجن چال سنور کئی اشتے دا اسرا نصیبون چا حصہ دا باچائینا پا دا وقت کی نور کئی خلکو تا نقیرن داغ دا اڈو کی دا کجوری خوشلے خجی یو مولا مخ کی سملی رتلیو دا داشتگردی ٹکی دا بکس لانجی دا آغ مولا نرخوری شوی یو زل ماو تب ٹلیفون ویلے چھ مولانا صاحب سے نیو خبر کو ما دے مداری صبح سے چھ دے خلق را غست دا دے وزیر داخلہ را غست دا نو تا دے وزیر داخلہ دا چھ نشی ویلے چھ دے مداری صبح مسلم علی زب ویگم دا مسلح دے نچ مچے اڑائی ما تیو ویلے چھ دا دے وزیر داخلہ خبر نرہ دازو پا اسمبلی کے ودرے دلما ما تقریر وکا چھتا مدارس و تحقیق وکا دیکھ بکس چلی گی بکس زنب کی چلی گی دا وینا دا وزیر داخلن دا ستا دا مال خواد استا دا ویاو اگا وقت که محترم وزیر اعظم وا مال دا وزیر اعظم پا پلار پا قبر باندی چھ 2,00,000,000 روپے ولگا ولی نو دسے نشی ویلے چھ پتے قبر مائن دونا پیسے لگا ولدہ بکس کاتی دی وہی نا دا خبری خلق نکی مال مولانا سے ویو تپوسن دا کو ما دا محتمیمان دا مدرسو جو ٹول سڑے را غن کی او دا مدرسے چلئی نو اکثر خوب دے مدرسو کی دے محتمیمان خپل قربانی دا حد نسیوا دا زکا حد تا کی دسی محتمیمان شتا چہ دا خپل کور دا خپل زنانا سامان را غست دے واغی خرچ کر دے طالبانو کار پیروان کر دے دسی محتمیمان شتا دے خوزب خیر دے بوکس دے کراشی سلو روپو کی دے یو روپی چیرتا دا محتمیم نغب انرش خود دارا تویج دا پاکستان دا کند رندو ایتیمانان و مال دا طول پا قبرون مائن لگی گی نو اللہ بستا سنو تپوس نکی خوشولے یوزے کی تقریر کرو پا تقریر کیویلا چیرتا یو نوی مدرسے و عالم جوڑاولا دینا مخ کی یو امی سڑے اوچت شا وہی زخو ممبر ایم خو لیکن وس میں کم دے دا مدرسے پر 50,000 روپے زما طرف نہ منظور کئی داخل کو داخل کی داخو عالم دا چ پورتا سن دا با ڈیری منظور کی لاکھو منظور کی دا چ اوچت سن وی ویلا زویم چ دا کم مدرسے دی دورانے کئی نور سے مو جوڑا ہوئی دا جی دا مولا بیان دے ماو تویل چ مولانا سے یو خبر تکوما او کی دیشی سوات دی حکمت نماد شی پا تاریخ کی وستا یو خیستہ گوندہ کی نمولی کلیش او یو خبر وکا دو خبری تکوم کرا یو شی کو دیما تکوما وی چنگا مال با پاکستان کی محلہ پا محلہ مانی جماعت دے او دو ہر جماعت خلق غریبانان دی اکثر جماعتونو خلق غریبانان دی بیل چی ورکایی دی جماعتونو اکثر کنزلی کئی یو بلنا پا کنزلو مانی پیسی را گوندهی ولی پیسی نشتا دی نو تا پا اسمبلی که دا بیل پیش کا چه دا پاکستان چون جماعتون ای نو دیتا دی دا بیجلی بیل ماف شی او شولی خوی دا خوزا نکو ما مال دویم خبرمی تا کولا خو چه دا نکی سر تا کو ما او شولی او خوان خو دا کئی که ٹیوی چلی و که نی چلی خو بیل دا ٹیوی بورکه او شولی حتی که پا مدرسه که ده مدرسه که با تیوی دیر زیتی بگر دشان ده مدرسه پا بیل که زمان ده مدرسه پا بیل که راغلی چه 25 روپی ده تیوی دا بورکه وی جماعت پس مراغلی پا مدرسه پس مراغلی یار سڑه شرمی گیم نا ده خلکو که حیام نشتا ده چه پا مدرسه که تیوی چه کئی پا جماعت که تیوی چه کئی چه ده جماعت پا بیل که ده ده تیوی ده غرازی ٹی وی بل دغی راجی بل دپس راجی اوشولے دا جی اسلام جاری کو دا اسلام دا جاری کو اسباب کیبل مخ کے نو کیبل کلی کلی تورسو ترقی دا کرنا دا اسلام جاری کو لی اسلام جاری کو او مخ کے لادے سے نو وس مسئلہ دا شولا چے کم خپل خزلا کارڈ جوڑے شنا خطی کارڈ نو پرٹو با دا خد خام خواب باسی تک دا ترقی دا اسلام جاری کول لی یعنی او سڑے دوم را نیشی ویلے چه دا کارو نمکاو کم سا کم او سڑے خود دسی وخی چه زد اسلام سا کار کوما پوشو لے نو دا دی وجن رب بولیزت وائی ام لهم اشتر دی پار نصیب ان سهی سر باچائی او که باچائی و سر وی پا ایزن پا دا وقت کی نبی ور کولی خلق دا نقیرا پا اندازه دا داغ دا کجوری دا اڈو کی خجی واللسم ام یا سودون الناس بلکی کی نکی دا خلق سرا دا خلق سرا کی نکی پوشولی یوزی لمن تخیل لچا بوتلیو نماؤ تیل خلق تایی نگی ویلی چه جماعت تراشی و اینا مال ولی یرا وی جانت بزانو شتنگا ولی جنت بزانو شتنگا ولی پوشولی جنت پا خلقو نتنگی دی وای دی آمینو در دیر مسئلی مکا وی سبا برا سا آمینم جنت تروانی منگم روانی پوشولی او پلان که او پلان که مولا کافر دی ولی کافر دی دک آمینو تا قرآن خی دای دا عوام سکینه دا ام یحسودن الناس یقینا کئی دا خلق اسرا دا پیغمبر دا صحابہ دا نیکان خلق اسرا علامہ پاغ سمانے چا اللہ ورکر دا خپل فضلنا گورا اللہ لدرکڑو نو کینا مکوئی ولی یقینن ورکڑو من آل ابراہیم علیہ السلام تے کتاب آل ابراہیم علیہ السلام کی موسیٰ علیہ السلام اگر تورات ورکڑے شو والحکمہ او نصیحت او پقاہت پویا والحکمت او پویا میں اولو ورکڑے وا او ورکڑو من آگئی تا بادشاہی لویا دی ویلا دا پیغامبر دی با نحا بی بیانوے دی با یولو سا پینزلس بی بیانوے رب العزت وی و بنی اسرائیلو پا تاسو کی یو پیغامبرو سلیمان علیہ السلام او داغی زر بی بیانوے پا تاسو کی یو پیغامبرو داود علیہ السلام داغی سل بی بیانوے او تاسو اجدا مشری والی کئی یوسف علیہ السلام بچائی کولا داود علیہ السلام بچائی کولا مدا غستاسو پا مشرانو کی پیغمبران تیرشو دا کارونے کولا وقد آتینا یقنا ورکڑو من آل ابراہیم علیہ السلام تا کتاب والحکمت پویا او ورکڑو من آغیت باچائی لیا پا منہم باج دا اہل کتابنا آغتو دی چی ایمان لری پا دے باندی او باج دینا آغتو دی سود دانو چی باندیس که دا پیغمبرنا او کافل جانم سینا لمبی وہن کے تخویف یقنا ہا خل چکو پر اکڑا زن پایاتون مانے زر دے چی داخل با کلی در وورتا کل مانا زیجت کله چې وسو دي چرمنه دې بدلناهم بدل بګدل چرمنه په غیر دینا چې وڅه کې عذاب لره بشک الله کان دې عزیزن زورور حکیمن حکمتناک بشارت اخر چې ایمان راول اعمال کړ دنه کو زره داخل وکړو جنتون ته بېګ بلان دا نه ورونه همیشه وي پای کې همیشه د دې لپاره پدې کې ازواج متطهره بيبيان وي پاکي وندخلهم ذلن ذلیلا او داخل وکړو غسوري ته چگا سور دے ہمیشہ ذلن دائمن کلبی وئی ذلن دائمن حسن وئی ذلن ذلیلن ذلن کسیپن لا شمس فیہی سور وئی گر پائک بنور مرنی او دا کناد راحتنا سوری تب داخل کم چو پدی کب راحتی او یو سڑے شاسوار سڑے دا جنت دیویونی دا لان دے سل کالاو پا اسمان دی روانی لیکن دوونی سوره با کٹ نکی فکر دشا دون سوره بای بی بین بای پاکی و داخل وی که غصوری تا که غصوره همیشه ده او سوره چه ده دا گن ده او سوره دراحت ده تر دی مقام پوری اولنی حصه و اولنی حصه ختم شا وی قسم وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله إلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ولو أنا كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسكم أن يخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما ومن يطع الله ورسوله أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وأحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات من انفروا جميعا وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما فليقاتل في سبيل الله الذين يشمون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف حصی اجمالی خلاصہ نہ احکام درائی اور رعیت ذکر کی اور دا حصہ تفصیل داد چدرے بابن تو منقسم دا اولن باب دشپگ اے نمبر آیات پورے دے تو باب کے اولن حکم اصول ادا الامانات دے ترغیب اور قولی بطرف اطاعت الامیر اور دا منافقین و تنز قباحت دی بے دویم حکم دے قیتال اور بے زجر دے مداہنین تا اور بے حکم دے قیتال ذکر کئی چلوڑا ہوئے نمبر آیات کی اور علل دے قیتال ذکر کئی دا باب مقصد دے ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات سرا اولنے حکم دے چادا الامانات الی اہلھا زواجر و قباحتنا الم تر الذین زمن انہم آمنوا بما انزل الیک خجی دیم حکم آیات نمبر یو اوے کہ یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم اذا تحیت القتال ہوئی چد قتال لپاره تیارے ہو کئی اور درین حکم پر باب کی آیات نمبر سلور آوے کی فلیقاتل فی سبیل اللہ حکم دا قیتال اور علتن دا قیتال ذکر کئی دا اولنی باب خلاصہ دا اولنی حکم دا دے چھ حقوق دے خپل خپلو اہل تورسی حقوق دے خپل اہل تورسی گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم چکل مکہ پتہ کڑا نو حکم ہے وہ تو خانہ کعبی کنجیر و عثمان ابن ابی طلحہ حجبی اور دو ترزوی شہبہ ابن عثمان ای کافر دی دای تو واغستلش دیروست اسلام راوڑ اللہ حکم وکا چرا کنجی لگا چابی بیر تا دیخ پل اہل لور کئی بلکہ عام حکم دے کہ حقوق دا اللہ دے اللہ لور کلیشی اور دا مخلوق حق دے مخلوق لور کلیشی اور سوک چرا کنسی قابلیت لری نا اگل دا حق ور کلیشی بے شک اللہ حکم کلتا استا چادا کے امانتنا اہل دا گیتا او کلچ پیسلہ کوئی پا ما بین دخل کی پیسلہ کوئی پا انصاف بے شک اللہ دیر خیستان صحت کی تاؤ سبری باندے نیا ام آیا عزوکم سنی صحت کی تاؤ سبری مانے بے شک اللہ اوریدن کے او دے اوریدن کے اولیدن کے ترغیب پا ترب اطاعت الامیر او اطاعت اللہ او اطاعت الرسول تفسیر روح المانی اغوائی آیات کریمہ کی شاردا ادلہ و شرطا ادلہ و شرط سلور دی قرآن اطیع اللہ سنت اطیع الرسول اول الامر کی قیاس تے اشاردا فإن تنازعتم فی شیء وقد عدم تنازع کی اشارہ اجماع تا دے سلور ادلہ شرعیو تا اشارہ دا اے مومنانو تابداریو کد اللہ و تابداریو کد رسول و اولی الامر سے اتعو ذکر نکا دا عطب کا پر رسول مانی دیکھ دیتا اشارہ دا اولی الامر حاغ خبر ابا مانی چد رسول دا خبر سے خبر برابر ای او دا اولی الامر نمرات علماء کرام فقہا یاد وقت حاکمان تفسیر مداری کوئی دلت الایاتو آیات دلیل لے چی اطاعت دا امیران واجب دے کلچے خبر موافق لحق سرا او چی دا حق نیکل دا امیر سیب خبر مخالف وا فلا توات لهم بے توات نکے تمام اور عمراک بادشاہان وی کہر سی خبر دا قرآن و دا حدیث سبرا براوا تابیداری دا معنی واجب دا او کہ دا قرآن و دا حدیث نا خبر مخالفو نا بے تابیداری نا کے دا دا وقت بادشاہی کہ دا تنظیم امیر وی دا امیر حای خبر و منی دا دا قرآن و دا حدیث سبرا برای او کہ دا قرآن و حدیث سبرا برا نئی نا بے حدیث دا پیغمبر واوری لا تعات للمخلوق فی معصیت الخالق تابیداری با دا مخلوق نکے پا ناپرمانی دا خالق کے چی خالق پا چخا پکے دا مخلوق پائے گی تابیداری نکے تفسیر قرطبی وی زمان دا زمانے حاکیمان چی دی لا تجود تواتوهم توات جائز ندے معاونتیم جائز ندے تعظیمیم جائز ندے آن کدی غزاگانی کولی جہادی کو جہاد سوا کئی او که منزی کاؤنو که دا حاکیمان فاسقانی دا فسقی دا وجه دا معاسیون عام معاسی کئی منزو سا جائز دے خو که چرا دا حاکیمان بیدتینوی بریلینوی بے او سا منز جائز ندے او که یو سڑے یریگی که منزو سا نکنو مال سزاو تکلیب راکی نمونزو سا ہوگی منزو بے واپس کئی جریر ابن عبداللہ مجاہد وی اولو الامر نا مراد دے اہل قرآن و علم مجاہد نے دویم نقل لے چھ دینا صحابہ مراد دی اکرامہ یا نقل کئی ابو بکر و عمر دات مراد دی ابن کیسان وی دینا اولو العقل و الرائی مراد دی اولو الامر نا زیرائی دا قیاس و علا مراد دی جیوی قرآن کے چر دسیاد نشتا دے دا اللہ دا اللہ دا رسول نہ سوا دا بل چا تابیداری پکی پیدا خو بیل خبر دا چھ دا یہود گندہ کی خوید کی پیدا شوے دے دا حق بزے مانی مکمل لاس دے دا ٹکی نہیں و ان تنازعات پیشے برو دو اللہ و رسول دا ٹکی نہیں خو مخی دن و اول الامر نہیں نہیں دا دیر دا افسوس خبر دا تاسو دا کہ دا حق چشمی پیدا کول غواری چھ دا چشمی تاسو گلگوی تاسو دا زیوی نہیں وہ شل خبر مانی دا تنازو پا صورت کی اولو الامر ذکر نکلو ولی دیکھئے وہ نکتہ دا کل کل اختلاف دا وقت دا بادشاہ سرائے زی جراغی سا دا اختلاف انو پیسلو پاگل کی خجی اختلاف پا مسئلہ کی کل کل دا مجتہد سرائے زی چھ دا مجتہد سر اختلاف راگے نو بیا با دغا مسئلہ پا دغا مجتہد نہ حل کے دی مجتہد نہ دلیل غواڑے چھ دلیل قرآن و حدیث نہ پیش کا دی وجہ نہ تنازو پا صورت کی اول الامر رانا وڑ مخی اول الامر ذکر کا اے مومنانو تابیداریو کد اللہ و تابیداریو کد رسول او خواندان دا حکم منکم ستاسنا پی اختلاف راگے ستاسو پا یو چیز کی دا خو آسان خبر را مولیانو اختلاف دے پیو چیز کی فردو الاللہ واپس کر اللہ کتاب تو رسول احادیث دا پیغمبر تا پا احادیثو کی پا ہر مسئلہ مانے باب دے باب راضی دے بابو نو گو رہی ان کن تم تو منون جرتاسو ایمان لرے پا اللہ پا رد رستان ایمان زالک خیر دا لگو رہی تنازون واسن تاویلا او خیستہ پا اعتبار دا انجام سرا علم ترا قباحتو نا ذکر کی دا منافقینو یو ذل نبی علیہ السلام خواتا سم سلح کے یہودی و منافق ہو منافق ویلا پیسلہ بوڑھ کعب بن اشرف تستا سملا دے اور منافق مقصد داو کہ کعب بن اشرف تو بطور رشوت ور کے پیسلہ بزما بارہ کی اونچ یہودی و طویلا تو خزان تو مسلمان و نظما پملا جو پیسلہ کے بے خل پیغمبر ہے نہ کہ یہودی بدے پوئ دو جو پیغمبر رشوت نہ خری رال کل چی خبر واورے دلا نبی علیہ السلام دی یہودی پا حق کی پیسلہ اوکلا او پا دیکی یہ نکتی تا اشار نکتہ دادا اختلاف ستا دا مرگری دا مخالب سر آگئے مطبع نفس دیتا نگو رجدائی مرگرے رے ادھر پیسلہ دی پا حق کی کومن نا نا اختلاف پا صورت کی تبا دلائلو تا گوری دلائل دا مرگری اوچا تو دا اگر خبر پیسلہ بکے او کنا دا مخالف اوچا تو دا مخالف بارکے پیسلہ کے اشری قانون دے فکر دے سو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیسلہ دا یہودی بارکے اوکڑا منافق و یہودی دوان اوہ تلا نو حضرت عمر رضی اللہ عنہ یوزے کے ناس کو دے منافق و طویل رازا دا حضرت عمر خم خصوصی مرگری دا نبی علیہ السلام دیتا بلا پیسلہ پیش کو جوار نہ یہودی تے ویلا پیغمبر پیسلہ کر دای نہ منی اگے ول دای نہ منی ویا پتہ سن جے کین دے کورا پورا زم رازم کور تلاڑ تو راوڑ و تے ویلا پیغمبر پیسلہ کر لو ویا او وے دای نہ منی وے نہ چ ٹاک سری تی و سری تل توار تو و تے ویلا ہاجی پیسلہ تو عمر داد حضرت عمر پیسلہ جے چوک دے پیغمبر پیسلہ میں رضا کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم خبر شو جو عمر رضی اللہ عنہ منافق نہ سر کٹ کم وتویل انت الفاروق العظم تخیلی فرق کون کی خا دنر کار دے کڑے دے پوشلے یلہ منافق دے منگ اخلاص کو علم ترا تن گورے حق کساں تا ج گمان کے انو بشک دی چری ایمان راوڑے بما پا کتاب چلا دل شو تا تو پا کتاب چنا دل شو استان مخ کے یریدون دے غواڑے ایت ہا کہ مج پیسلو وی وی سلت تواغوت شیطان تا د تواغوت معنی من کڑے وی یو مانو حاکم غیر شرعی کعب بن اشرف حاکم غیر شریتا وقد امیرو اقنان دیتا حکم شوئے دے چی انکار دیو کی داغینا او یوریدو شیطان اگوار شیطان چی گمراہ کی دلر پا گمراہ کولو لرسرا و ازا قیل لهم کل جویل شدے تعالی و راشی آغت دا چرا اللہ را لے گلے و رسول تراشی تو این منافقان چی بندیز کستانا صدودا بندیز فکیفا سرنگی حالت بیدہ دے ازا صحابتم کل چی ورسیتا مصیبتا مصیبت سڑے ملکا پس سبب دا آگئی چھ مخیوالے کرو لا سنو دے سم جاؤں کا بہرحال تا دا منافقان قسمونا کئی پا اللہ مانے این آرد نامنگا ارادن دا کرے اللہ احسان مگر دا نیکی و توفیقن دا جوڑ جاڑی منخو ورگلیو حضرت عمر تا چھ جوڑا موڑا با حکوم دی خلق قرآن دا چھ جوڑ بے کی فکر دے شام قرآن کریم وی اولائی کل لزن دا خلق دی پوئی گی اللہ پا آسمان چھ بزرگ نوی دی کری احراسو کہ دینا نصیحت تو کدیتا وقل له وینا کو دیتا ددی په مجالسو کې انفس مجالس ددی ددی په مجالسو کې قولن بلیغن وینا رسیدون کې حق تا وما ارسلنا من رسول پیغمبر خود دے دا پار راغلے چھے دے تابیداری وکڑے شی پیغمبر دے پار اندر آلے گا چھے پیغمبر پیسلہ کیا گا دے ماتی گی ومار سلنا منگ اندر لے گا لے چھے رسول مگر چھے تابیداری وکڑے شی پہ حکم دا اللہ ولو انہم دا یاد دا دے سنے لگی چھے پیغمبر دا مرگ نروس دا جیس آرابی راغے و قبر مانے ورو غرزے دا دا قبر نو توازو شو نا دا خود دے واقعی سے لگی گی چھے دے منافقانو چھے کل دا واقعی وکڑا چھے دے پیغمبر خواد راغلی وے و بخنے دے گختلے وے نو داو لگوارا وان او آگا واقعی چھے باندھا چیر آگے او قبر دا پیغمبر علیہ السلام تا او دا قبر نا آواز راو چھے سوال دے قبول ش دا واقعی سالم المنکی لکلی دا موضوع مختلق دا خیو موضوعی واقعی دا زان نجوڑا شوی اسنادو ظلمات بعضها فوق بعض پسند کی تیری دی بعض دا بعضونا بعض دا پاس دا بعضونا تیری را گلی دی دین دی تنوی چه موضوعی رویتونا پیشکو دا دی دینی دین قوی تیز دی دیکی و قوی رویتونا پیشکی دا دی وجن دا واقع دا ای آیاتو دا دا دی منافقینو سلگی گی او دا دا مرد نروس تا نده ساری منمون کی صفحہ 218 ویلی کلی دی او سیانتون انسان 204 دا 208 او 209 کلی کلی دی او تفسیر پتل بیان 209 کلی کلی دی چه دا مختلق واقع دا دا دا زان نجوڑ شو واقع دا چه دا عرابی راغے و جی عرابی نو راغلے پوشلے و تصد عرابی نو خبر پیش کے عرابی راغلے اند عرابی خود سب دین نپوئی دو تا تو بدا پتا نہیں چی باندچی راغلے با جماعت کی میتیزی کولے بے سبارا شو با جماعت کی میتیزی کولی ماندارو رازی جماعت کی میتیزی کولی عرابی راغلے با جماعت کی میتیزی کولی بانڈا چیرا گئے جماعت کی میتیج میتیج تو ادھر میتیج را پری خود لے صحابہ تو ما ما مکو میتیج پیغمبر علیہ السلام کو سے پری دے مکو جتش وہ شو دے خبر امانے چی میتیج ہے وکن بے و تیویلا جماعتوں نے میتیج پر جوڑ شوین دا سو ٹٹائی نگا تو پلش ہون دے جتو کی میتیج کے او تیویل ورشی و بوکو برا وار راوڑے او پر جمانے وارا ہوئی بانڈا چیر دنیا دا حال خبر نو بانڈا چراغ سے وہ قبر را پرے ہو تو خاور بزان را ادڑا بولے پلان کے چلے وہ کیوں وہ قبر نو تو آواز ہو سوال قبول نے دا آیات دا بانڈا چی دا واقع سن نہ دے دا آیات دا مخین واقع سر دے ولو انہم تو چرے وے دے از ظلمو از دا پار دا ماضی راضی ظلمو ماضی دا جاؤ ماضی دا فاستغفرو ماضی دا واستغفر ماضی دا وجدو ماضی دا دا ٹول ماضی نے پرے دا او دین بعد الموت اخلا ولو انهم کچروی دای کلچ ظلم کړه بخپل زانونو راغلی وتا تا فاستغفر الله بخنه غختلوی د الله نه بخنه غختلوی د پیغمبر خامخا دیو مندل وی الله توبه قبلون کې مهربان فلا وربک دا ما قبل سره لګیږي فلا د سندا زما د قسم وی استغفر ابو دا څومره کلک الفاظ دی فلا وربک زما دی قسم وی استغفر اب چی ایمان دا خلق نه راوړي چې سړی مؤمن کېدې نشي تر دې پورې چې فیصله وکړي پتا فیصله کوونکی واقعي ته یو حق چې موږ فیصله وکړي پتا فیما پاوت کې شجر بینهم چې اختلاف کړه ما بین دای کې اختلاف پیدا شو ما بین دای کې شجارہ پا ماں دے اختلاف سرا پا آغا چکی چاگا چیز اختلاف پیدا کرے پا ماں بیندو دے کی اختلاف پا وقت کی چا پیسر دے پا قرآن و حدیث و نکڑا نتا کی ایمان نشتا فلا و ربک لا یؤمنون کلا چی اختلاف دے و مسئلہ کی پیدا شو و رازی جی دا مسئلہ قرآن کی اگورون رازی جی حدیث دا پیغمبر کی اگورون او چه کلا قرآن و حدیث کده و قتلا نو بیو با قرآن و حدیث و پیسلی بلکل خوشحالی گی سملا ایجیدو بیبینمیزی بخپل نفسون که حالا جن تنگسی و خفگان دا هغه چې نه تاکمه فیصله کړی تاکمه فیصله کړی وی فیصله مانځره فیصله زکات دا د حج دا بلکه هر فیصله پیغمبر چې بده خوشا وي او سلم تسلیما او گردن کی دی تا گردن ولو انا کتبنا چرے منگ لکھ لے پدے مانے چوج نے خپل ہم جنس خپل جانونا یا وزید خپل کورنا ما فعلوہ دے بلا کار نوے کڑے ہر مذکور لرا ما فعلوہ دے بنوے کڑے دے مذکور کار لرا الا قلیل منہ مگر لگ دینا او چرے وے دے چھ کڑے وے آگا تو چھ نصیحت کولے چھ پاگا سا لکان خیر اللہم دا بغور دے پر دنیا و آخرت کی واشد تثبیتا او سخ بوئے پا اعتبار دک لکوالی دے زرنو مانی تثبیت تثبیت القلو ویز اللہ تینا پا دا وقت ما آور کردے تا رخبل تربنا اجر نازوی من اجر لوی او خامخا ہدایت پا مبتکڑے دلار برابرے او چاکتا بیداریو کرد اللہ و درسول پا اولائے کدا کسان دا مرگلی شد آقل کسا انعام اللہ علیہم چ اللہ انعام کرے پاگی مانی داخل سوک دی من النبیین یعنی پیغمبران یو سڑے دا اللہ دا رسول تابیدار رے دا با اللہ دا پیغمبران سمر گرے کہ وہ صدیقین او دا رشتن و خلق اسران وہ شہداء او دا شہیدان اسران وہ صالحین دا نیکان و خلق اسران نبیین جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا تمام انبیاء او صدیقین او شہداء او صالحین تمام صحابہ کرام یا صدیقین کی اشارت ابو بکر تھا شہدا کی اشارت عمر عثمان تھا او علی رضی اللہ عنہ تھا او صالحین کے تمام صحابوں تے اشارہ دا دا اللہ دا رسول پا تابیداری کی دا گٹا دا چہ دا قیامت پا رز اللہ دا پیغمبرانو دا صدیقین دا شہدا دا صالحین سمرگرے کئی وحسن اولائک رفیقا قیستے دا خلق مرگرتوب کی دا احسان دے طرف دا اللہ نو کافی اللہ پوید ان کے دویم حکم ذکر کئی تحیت القتال تیارے لقتالو کئی پوشو لخبر مانے وچے جنگ لزے لکئی پستک اس طرح ریک لکا لکئی نکی کی جنگونا جہاد لزے او تیارے دن دیکھڑے تیارے او کا فکر دیشا یو سڑے وئی زی جہاد کو ما زی مجاہد ما دی جہاد و سعید چا اسباب نشتا دے خدا انا پنا مو بخی فکر دیشا یو سڑے وی زم سلح توحید و سنت بیانو ما نو دے سڑ لدا پکار دی چھ دا توحید و دا سنت کتابو نا پیدا کی او دے سڑ لکھ قوی علم پکار دے دا سنو چھ علم پس راغ لئی دلتا قرآن بیانی گی دا قلار رڑے والی دلے وپشانا تا ویچ از مرے لے خنی گی فکر دشا نو تخو دا کورن راغ لئی علم پسی او دلتا قلار تکی دے والی دا صحیح بے غیرت ہے وہ شو خبر مانے اگر یو سڑی چیرتا ویلی کلی کدائی فیصلہ کرو حکمت و بادشاہ چی کنزل بنا کرو او کچا کنزل ہو کنو پینزر روپے بجرم ور کئی سڑی ہوا کولا گوائیو تا بکیل کی پریوتے ہو و تیلا پاچے گا پا لختی ہوا فقیر اللہ دل نٹول زید پا لختی ہوا چی پاس اور آپاس اسا لکی مکی مانے چکو تا ولا غوگ مانے پانا چی دا زو سبا دا مسئلہ کوم دا سڑے بس صحیح علم زدہ کئی پا دے مسئلو کے ارورا مناظری دی مباحثی دی دا ٹول لانجی دی صحیح علم بزدہ کے تو پا صرفی قیدہ پوئے گے پا نحوی قیدہ پوئے گے ترجمہ چکے دا صرف دا نحوی دا قیدہ موافق بے کے پوشو دے یو کس ویلی وی کہ یو کس ترجمہ کولا ولا یعود و حفظو ہما شولے یہ کتاب کی واقعی لکھ لو لا یعود و حفظو ہما پیرین کی وطن ترجمہ کولا چہ نستڑے کی اللہ پساتنا دزم کی دا اسمانا راغی ویلا چو یزوار لما تو ویلا چلکا ولا یعود و حفظو ہما دی دا مانند دا حفظو ہما فاعل دی یعودو ویرا تیوی لغلیشا دا موزاب موزاب پولیهی دا موزاب موزاب پولیهی کلا پایل واقعی کی خوشل خبرمانی مجھے سڑی دا زان بے قامت کلگی کنا جی زدس چل کو مدی چل تجی دس چل کے تبا نحوی صرفی منطقی حکمت وصول دا دیر طول علوم خیل ساتی او دا پو دو مینه کی گی سڑی کلک و تا دی خنی گی وستا سبق و دا بس پشی گی خوب سکینه را مانی نازلی گی بگر داشت او دا شو تا پس سکینه نازلی دل مانی کار نکی گی دیتا با ایخی گی ایخ بشه سبق با سیی طریقه سوه دا سبق پا وقت کی ای یو تن رو را کانه هر تیاق زیتا بل بل زیر کانه دا کانو پار تلو باتلو مانی سبق نزو تیگی دا سبق مسئله داده پا دیکی و متوجه کی گی چکل دا باہر نہ بیان استاد کے استاد خلے تب گورے چکل کتاب تراکش ہے کتاب تخت گورے دا استاد پاس رہے بیان دلان دے بیان سے برابر دے کنا یہ تب گورے اللہ بت پوئے گی سبق مانے او چ سبق نہ مطالعہ طریقہ سے تو معلوم ہے بس با کتاب بر کتاب بر دسی نہیں بولا داؤ تو لان دے پروت دے کتاب می دے ہم بآن سے چشرتا کہ او کو بو کو سندو کش نہ سازی دا کتاب نہ صندوق نہ جوڑے پیسے پہ پخوانوں ملے ان کے پیسے کھود لے پیسے کی پراتی لیلو ڈانڈ کی پراتی پوشل خبر مانی کریڑی مریڑی کی پراتی دا کتاب نہ بداشیا نہ جوڑے اوک بوکے کے بہت درج کتاب دلان بر نہیں بولے دسے تو نسکور پرو دے خدا نہ پویا علم میں نصیب کی نہ پویا علم دسے نصیب کی تحیل قیتال دا کول غواڑی یا ایھا الذین آمنو اے مومنانو خوزو ہجرکم ہونی سے بچاؤ استاسی ہزر سامان دا بچاؤ پن پھرو لاشتا سے صبح تین ڈلے ڈلے ہوشل خبر مانے دیو طالب و عمران نمیو نو استاد تویلو چ عمران آگے بولا وہ عقل خو یو در دے چ نادر اس رہی دسے لگ دسے نہ لگ دا عمران کو نے بیخ کر اس رہی بکر دشا دا عقل یو در دے در دا ملغلر دا داس د کول غواړي فکر د شام فن پیرو لال شي صبح تن ډله ډله ډله ډله لال شي کافرانو حمله نه کړي لګ لګ لال شي او ان پیرو جمعان یا ټول لال شي کافرانو حمله کړي دا او مسلمانان د لکې نم نه پاسيږي چې په لکې ولا چک ولګي کنه ام پاسيږي نو هغه وې سیبا امریکای کې دومره پیسې دي چلته مزدوري لال شم ته به خوند ویني انگلینڈ کری بولے جاپان کری بول سعودی پیسو سے رو لے وہ نہیں دی لیکن کدے جہاد دے تبھی والا چلے جہاد مسلمانان مانے سخت رہا خدا تک پاسی گی وہی نہ من کو بے شک باستا سو لمن ہاگا چوک دے لو بتے انا چی سستی کئی رست کی گی بتے رست کی گی دل تا قاری سے قرت ختم کو طالب را روان دے پلار مانے کشار کئی تو جی جب دے سے دور دکھی جی فکر دے سو لو بت ان دسڑے منافق دے دا چکل ٹیم تب نہ حاضری گی دسڑے صحیح منافق دے دا جم وقت دی دا تو حاضری گی نا دا جہاد وقت دیو تو حاضری دسڑے منافق دے بھائی نہ سوابت کو مصیبت ان کے چلے وہ رسی تاس تو مصیبت جہاد کی تکلیف وہ رسی دوں وائی دا سڑے قدن عام اللہ علیہ یقیناً احسان کر دے اللہ پما باندھے شکر کے ازلم اکم ماہم شہیدہ چنم داغے سے حاضر کرنے پا ماہم یو قہر لگے دلے وے یو بٹھائی وزما پا سرم را دے گے را گرزے دلے وے خدا اللہ احسان کرے دے چی زنوم و دانور کملوشن خیر دے دا ہر قسمہ اسلامی کی سٹو دا پارا زمانگ دا دکان پا تیاد ساتھائی اشاعت توحید سنت کے سٹ اینڈ سیڈیز مرکز دکان نمبر 4